سورة الأنفال درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك تپوس کستانا عن الأنفال پبارد مال غنیمت کی قل الأنفال ورتا مال غنیمت لله اللہ تعالی لرده والرسول پیغمبر فاتقوا الله نو یری گید اللہ تعالی نا واسلحوا ذات بینکم او برابر را ولی پمنس تاسو کی او اصلاح کی پمنس تاسو کی واطیعوا الله او تابعداری او کی دا اللہ تعالی و رسوله دا پیغمبر دا اللہ تعالی ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان. سورۃ الانفال په ترتیب د قران کې اتم سورت ته پس سورۃ الاعراف نه لیکل شوی دی او کله چې د اسمان نه نازلې ده نو د نمبر دی اته اتیایم او پس سورۃ البقره نه نازل شوی دی هغه او یایم دی او سورۃ الانفال دا په نزول اسماني سره اته اتیایم نمبر سورت دی. ربط دې صورت تمخ کی صورت سره هر کله چې په سورۃ الاعراف کې مسله واضح شوا په دلایل او عقلیو او نقلیو سره نو په دې صورت کې ذکر د دې خبرې کوي چې چا هم د دې مسلې نه انکار کاو نو دا غي سره د جهاد وکړي شي نو د دې وجنې ورل متصل راړو او یو ځای راړو. دویمه وجه مخ کی صورت کې جهاد په جبه باندې وو نو په دې صورت کې جهاد په توري سره نو د دې وجنه سره متصل راړو او یو ځای راړو. مخ کی صورت کې سورۃ الادری موجا مخ کی صورت کې 72 نمبر آیات کې فرمایلی وو چې د مخکینو مونږ مې پریکو نو په دې صورت کې اوم د دې خبرې ذکر کوي چې د دې موجوده او خلکو مون به هم پریشي لکه څنګه چې صورت لکه چې څنګه په جنگ بدر سره هغې سره په مارکې د بدر سره هغې ته اشاره کیږي. څلورمه وجه مخکې 95 نمبر آیات کې فرمایلی وو چې ما ناڅاپه ونیول دی لرا فأخذناهم بغتة ناڅاپه مې راونیول نو دلته په دې صورت کې عمده دې خبرې بیان کړي چې عمدغه سي امتحانات او دارنګي مختلف قسم حالات پراولم او چې څنګه مې هغه په خواني نیولې وو دغه سي هم چې دلته چا خلاف د دې پیغمبر او د مؤمنانو کو نو غریب عمر ونیولې شي نو د پخوانو غني بدی عمر ونیولې شي. داود صورت داود صورت بیان د دوو مسلو دی. یو الانفال مسله د انفال نو الانفال لله ولرسوله دا یو مسله بیانای. دویمه مسله قتال فی سبیل الله دا الله تعالی په لار کې جهاد کول دا دویمه مسله. دا دوا داوید د دې صورت او نو ټول صورت ته دینه غیر چاپیره ګرځي. نو دا داود صورت تقسیم د صورت صورت دوه حصو ته تقسیم دی. لومبې عیسی تر د 40 نمبر آیات پورې دا او دا مشتمل په دوه بابونو باندې. لومبې باب تر د 19 نمبر آیات پورې دی او په دې کې سلور مسلې بیانېږي. سلور امور په دې کې بیانېږي. اول امر پدې کې بیانیږي چې الانفال عام هغه داود صورت چې کومه بیانیږي نو هغه لومبی خبره دلته بیانیږي، اوله داوا. دویمه خبره بشارت مؤمنانو ته په صفات خمسه باندې، پنځه صفتونه د مؤمنانو هغې له بشارت او زیر ورکوي. دریمه خبره علل سته دفاره د داوی اولا، داوه اولا سوا الانفال لله ولرسوله، نو د هغې دپاره وجه بیانی پنځه چې الانفال لله ولرسوله ولې دی، نو د هغه د ته ثابتوي چې وګوره په الله تبارک وتعالی د مؤمنانو په جنگ کې هغه غلتونه پنځه ان شاء الله هغې ته به مونږ په خپل خپل ځای باندې اشاره کوو چې هغه پنځه علتونه بیانیږي. او څلورمه خبره هغه قانون، لومبی قانون د پاره د جهاد پنځه لسم نمبر آیات کې بیانیږي. نو دا څلور خبرې بیانیږي. یسالونک تپوس کیستانه عن الانفال، په باره د انفال کې، په باره د مال غنیمت کې، قل الانفال ورتا مال غنیمت چه دی لله الله تعالی لره دی، یعنی د الله د حکم مطابق په تقسیمیږي. والرسول او پیغمبر لره دی، پیغمبر چې څنګه تقسیم کول غواړي هغه شان تقسیم به کیږي. یو دی مال غنیمت، او یو دی مال فی، او یو هغه چې امیر د جهاد او دارنګ اختیارمند د جهاد چاله په انعام کې ورکی. نو دا درې قسمه مال غنیمت. نو یو حکم چې کوم دی د مال غنیمت تفاره او دغه حکم 41 نمبر آیات کې بیانیږي، د دې صورت په 41 نمبر آیات کې بیانیږي. او دارنګ دویم حکم د مالفه چې په سورۃ الحشر کې ان شاء الله شپږم نمبر آیات کې داغه ذکر برازي ان شاء الله، نو هغه طویل شي مالفه. او دارنګ هغه مال چې امیر د جهاد چاله په انعام کې ورکی، نو دا درې قسمه انفال او مال غنیمت چې کله د کفارو سره جنگ وکړي شي او دا غینه کم مالونه فاتی شي، نو دا هغه مالونه متعلق فرمایي قل الانفال او ورتا مال غنیمت چه دی لله الله تعالی لره دی، والرسول او پیغمبر لره دی، یعنی دا الله د حکم مطابق په تقسیمیږي. او دارنګي د پیغمبر چې څنګه تقسیم کوي، نو دا هغه تقسیم مطابق په تاسو هغه ته غاړه ایږدئ. فتقوا الله ويريږئ د الله تعالی نه، واسلحوا ذات بینکم او اصلاحو کوي په منځ تاسو کې، روغوالی راولئ په منځ تاسو کې، یعنی د الله تبارک وتعالی نه یریدل دا چې کله د الله تبارک وتعالی حکم وکړو چې انفال به دا الله د حکم او د پیغمبر د طریقې مطابق تقسیمیږي، نو هسې نه چې تاسو په خپل منځ کې جګړې جوړې کړئ، ځکه چې لا حکم خو نو راغلی که نه، جنگ خوشو خو حکم د تقسیم لا نه راغلی. نو بعضې صحابه رضوان الله اجمعین چې په اول محاظ باندې جنګېدل، نو د هغې دا خیالو چې یاره هم دا د دغې خلکو حق کیدی شي. بعضې خلک په جنگ کې نبی علیه السلام به مختلف قسم د جنگ دپاره مورچې جوړې کړې وي، څوک چې کم دی په مورچه کې ناست، څوک چې کم دی جنگ ته دشمن ته مخامخ جنګېدل، څوک چې کم دی د شا ته نه غیله د جنگ کومک ورکول، او کم کسان چې د خدمت دپاره د مجاهدینو دپاره به لګیا وو د هغې جدا، او د نبی علیه السلام نګیر چاپیره چې کم صحابه به وو د هغې جدا. نو هر یو دا غوښتل چېر کیدی شي مال د ده کی، بلوی یرا دا د ده کی، بلوی یرا دا د ده کی. الله تبارک وتعالی وی ستاسو تقسیم ستاسو د مرزای مطابق نه، تقسیم به د چا د مرزای مطابق کی چې الله تبارک وتعالی تاسو ته کوم حکم وکي. نو په منځ کې چرته تاسو په دې باندې د یو بل سره خلاف پیدا نه کوي، او صحابه رضوان الله اجمعین اغه ته خو چې به حکم راغی یو سړی خپل دوتر پرېږدي خپل بچی پرېږدي خپل کلی پرېږدي خپل وطن پرېږدي د څه لپاره یې پرېږدي اغه په مال او په دولت باندې داسې نو ولې چې تیار دولتونه او تجارتونه هغه په مکه کې پرېښودل او کوم خلک چې په مدینه کې او تاسو ته پته د تاریخ تاسو ټول ولی او د قران نوم خبردار دی خلک چې هغه مدینه وال انصار چې رچا دوه خزې وي دی ته هم پکې تیار شو چې یوې خزې له طلاق ورکوم چې عدت تیر شي ته سره طلاق ته ور سره نکاح وکړه زما ورورې توره پورې هغې کو قربانه وي او قران د هغې قران د هغې وګوره ورته تعریفونه کوي وای ویوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه ملما به بوته او چې خوراک په کافی نو رڼا به ملک چې ملما موړ شي او خپل به چې کم نه نو اسی ور سره لاس کته کو برکاو به خلی ته به بوته چې ملما پوه نشي چې را ضرورتای خورم او کنه اسی دې مړوما نو هغې خو دومره دومره پورې هغې قربانه یې بل دا چې عام طور تاسو د قرآن تعلیماتو ته ګورئ چې د یو غزوې نه راځي د بلې غزوې حکم ورته کېږي دا نه وایي چې یاره په ما خو لا پټۍ لګېدلې دي ورېږه چې لغونې زه خشم نه بل لپاره تیار او الله ورته خطابات په قرآن کې راولېږل رضی الله عنهم وردو عنهم الله د دې نه رضا دی او دې د الله نه رضا دي نو حکم د الله تبارک و تعالی د طرف نه راغی چې تاسو په خپل منځ کې به جوړ جاړې راولی او خلاف په دې خبرو ما نه راولی دی او بل په منځ کې زکا و اصلحو ذات بینکم او اصلاحو کوي په منځ تاسو کې و اطیعوا الله او تابعداري کوي د الله تعالی و رسوله او د پیغمبر د الله تعالی نو یو خبره د الله تبارک وتعالى د طرفنا دا غي داوي اولا سره د درې امورونه یو امر دا چې را پزړه کې د الله نه پیدا کول پکار او د کم انسان چې د الله تبارک وتعالى نه ير پزړه کې راشي دا هر یو کار چې کم نه هغه د شریعت مطابق وګرځي بیا ولی هغه د الله تبارک وتعالى ير په خپل ځړه کې ساتي اسنه چې خلاف حکم نفتق الله لومبه د فاره د داوی اولا لومبه امر دا چې انفال دارنګي جهاد خو کوي انفال خو حاصله مالی غنیمت خو حاصله خو پدې کې د نتا تا د دې حکم نه چې د الله یا رب زړه کې ځان اوساته د الله نو یریګا دوی واسله ذات بینکم او اصلاح کوي په منځ تاسو کې دویم دا چې په خپل ملګرو کې دیو بل سره خلاف نزان بچ کول او په کوم جماعت کې چې خلاف راشي بیا ډلې جوړیږي نو د دې وجنا تاسو په خپل منځ کې خلاف نه راولئ د الله تبارک وتعالى د حکم او د پیغمبر د طریقې به تابعدار اوسئ مونږ هم نن دغه چې غوو چې را راشي د الله په کتاب باندې مونږ لګوي او دې سره ولې تاسو خلاف پیدا کوئ چې قرآن سوي هغه به کو د نبی علیه السلام سنت سوي اغه بکاو او د انور خبرې د خلاف دا به یو بل سره نه پیدا کو ان شاء الله امت په یو موتی شي په دې قران باندې او بشرط دی چې په قران باندې خلک یو کیږي او یو کیدل غواړي نو دا قران داسې دی چې دی یووالی پیدا کوي دی توړ نه پیدا کوي دا خو موږ پکې توړ پیدا کړی دی واطیع الله او تابعداري کوي د الله تعالی او رسول او د پیغمبر د الله تعالی دریم خبره چ کله په یو قوم کې د مشر او د مشر مالک اوستا او زما او د ټولو مالک هغه څوک دی الله تبارک وتعالى دی نو د الله تبارک وتعالى د حکم تابعداري به کوي او ور سره د پیغمبر د حکم مطابق په چلیږي او کله چې دا کم قوم کې د الله تابعداري او د امیر تابعداري هغه قوم ژوندې قومي هغه قوم همیشه د فاره په اصول باندې چلیدونکې قومي او د هغه قوم خلکو ته پیدې رسی او په خپل د دغه قوم دپاره د دنیا او د آخرت فائدې هغه ښکاریږي او دې ته رسی نو د دې وجې نه درېمه خبره ده چې د الله د پیغمبر تابعداري وکوي. ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان که ایمان چا کوي نو دا خبره د پزان کراولي چې د لالچ نه وکار نه اخلي او د لالچ په ځای کې به د الله یره چې کوم دی هغه مخې ته راولي او دا رنګي د یو بل سره خلاف پنه کوي د خلاف په ځای به اصلاح کوي او د ناپرمانۍ نه به ځان ساتي د الله او د رسول تابعداري به کوي پرمانبرداري به کوي. خدا شرط چې ایمان پکی او چا کې چې ایمانی ان شاء الله هغه د الله احکامو ته غاړه ایږدي زمونږ د الله پاک دا ایمان نصیب کی چې مونږ د الله تبارک وتعالی احکامو ته غاړه کیښودونکي یو. اوس تا مؤمنان او دا غي 15 صفاتونه خی زکه ان کنتم مؤمنین وي نو دا مؤمنان څوک دي؟ انما المؤمنون یقینا مؤمنان الذين آکسان دي اذا ذکر الله کله چې یاد کړی شي الله وجلت قلوبهم نو پیرشی زړونه دي و اذا تليت عليهم آیاته او کله چې لستی شي په دې معنی آیاتونه د الله تعالی زادتهم ایمانا نخکاره کی دیلره اثر دی ایمان زیاد کی دیلره ایمان خکاره کی دیلره اثر دی ایمان و علی ربهم او په خپل رب باندې یتوکلون دی توکل کی. الله تبارک وتعالی فرمایي چې د مؤمن لومبه صفت څنګه چې لومبه داوا پیش کړه الانفال لله وللرسول نو دویمه خبره د دې باب ذکر کړي اغا صفات خمسه د مؤمنانو ذکر کوي په دې آیات کریمه کې انما المؤمنون یقینا مؤمنان الذين كسان اذا ذكر الله کلا چې یاد کړی شي الله تبارک وتعالى نو سچلو شي داغه اثر سي نو لومبه اثر داده وجلت قلوبهم چې پیره شي زړونه دې دي. نو د مؤمن مسلمان د الله تبارک وتعالى ذکر د الله کتاب د الله حکم ته بد د زړه چ کم دی نو دا نرمي نو د دې وجنه د مؤمن صفت یلم به دا ذکر کو چې د زړه بد الله ذکر تا دا به نرمي. او سوره الزمر کې 23 نمبر آیات کې زړونه د الله ذکر سره نرميږي او نرم شي. خو ذکر په هغه طریقه باندې کول پکار دی چې کومه طریقه مونږ ته د شارع نه نقل ده. مدخل د ابن الحاج جلد نمبر 1 صفحه نمبر 65 کې او صفحه نمبر 84 کې او صفحه نمبر 111 کې ذکر کوي چې ذکر به پرورو باندې کوي. ها ذکر دا به پرورو باندې کوي. ها په هغه ځایونو کې په کومو ځایونو کې چې د نبی علیه السلام نه په تیز زمانه ذکر دی نو په هغه ځایونو کې به په تیز زمانه کوي. لکه د سنمه دی د اختر تکبیرونه شو دارنګي د عمرې د پاره چې کوم دی لبیک اللهم لبیک هغه ویل شو نو په داسې تلبیه چې وته ویل شي نو په داسې وختونو کې د نبی علیه السلام نه ثابت دی په تیز زمانه نو په هغه ځایونو کې په تیز زمانه. او نور عام ذکر چې دی نو هغه به پر ورو باندې شامیوم جلد نمبر 1 او صفحه نمبر 778 کې لیکي چې ذکر به کوم دی نو دا پر ورو باندې کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې ذکر په تیز زمانه دا بدعت ته او زیاتې دی. پتاوه رشیدیه صفحه نمبر 214 کې امام نووي اومه هغه وایي چې مذاهب اربعه سلور واړه مذهبونه هغه په دې متفق دي چې ذکر به کوم دی نو دا رو رو باندې کوي. فتح الملهم کې جلد نمبر 2 صفحه نمبر 171 او صفحه نمبر 429 کې ذکر کوي چې ذکر به پر رو رو باندې کوي. مستدرک جلد نمبر 1 صفحه نمبر 368 کې ذکر کوي چې ذکر به پر رو رو باندې کوي. مقاصد حسنه صفحه نمبر 98 کې ذکر کوي چې ذکر به پر رو رو باندې کوي. مرقات کې ملا علی کاری هغه چې کوم دی ذکر کوي جلد نمبر 1 صفحه نمبر 357 کې. دویم جلد کې بیا اومه په صفحه نمبر 42 کې هغه ذکر کوي چې ذکر به پر ورو باندې کوي. نو د دې وجنه د ذکر د فارا د سمره حواله چې ذکر شوي دا وګوره عام طور د پیکي کتابونه چي دي او کنا علماء کرام دي او کنا د قران اياتونه لکه څنګه چې تاسو پرونو وي ها دون الجهر من القول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال کله چې د الله ذکر کوي سهار او بیګای کوي سهار او ماخامي کوي او د الله د ذکر نه تاسو غفلت مې اختیاروي خو دومره دا چې زهر ذکر کوي نو دون الجهر من القول پتی زمانه د تی زمانه د وینا نه پتی زمانه با نه کوي هغه خلک چې اغي پتی زمانه ذکرونه کوي او حالات په ځان باندې داسې راولي چې مونږ نه پويګو په دغه ټیم کې نو د یو یو ځای کې خلک اومدغه نمونه خلک راجم شوي او چې دی راجم شونه اکثر دی بیا د پیسې هم ور کوي دغه خلکو لچ دا کم خلک په ځان باندې د ایل راولي او دا رنګ ځان خوځي را خوځي او مختلف قسم طریقې د ذکر د پاره جوړی کړي نو د دې وجنه ال طبيع پاغي باندې پیسې لگا تاسو وینې نستی کیږي په سوکس سره طریقې کوي آیا دا د الله تبارک وتعالی د دین دا د عظیم دین دا طریقه وا قران تا ته طریقه خي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم کله چې یاد کړی شي نوم د الله تبارک وتعالی نو په یری شي زړونه دي دي زړه به دي یریږي و اذا تليت عليهم اياته او کله چې لستی شي په ایمان آیاتونه د الله تعالی زادتهم ایمانا نو زیات کی دی لري ایمان نو مسائل رازی کی امام رازی رحمت الله علیه ایمان کوي چې اثر د ایمان ښکار کیږي شاه ولی الله رحمت الله علیه په تراجم د بخاری کې چې مراد د ایمان د زیادت نه قوت ته یعنی څه مطلب زادتهم ایمانا نو زیات کی دی لري قوت تی ایمان ایمان خو پکې او هغه مثال داسې ورکي چې تاسو مریضی یو سړی او بل طرف ته یو تندرست سړی نه دواړو ته سړی وای سړی کنه وای دواړو ته خلک سړی وای سړی وای یاره دا سړی بیمار دی یاره دا سړی روغ رمټ دی ها ګرځی را ګرځی نو دواړو ته سړی وای ناغه وای ایمان خو دا یو تصدیق ته چې تا کړی دی خو چې کله تا کې د ایمان د پار زیادت راځي نو قوت راځي او ستا ایمان چې کم دی هغه ته قوت حاصلېږي ایمان خو تا راوړی دی یو ځلې اسی وما نو د دې وجنه شاه ولی الله رحمت الله علیه معنی کوي دلته قوت سره چې زیات کی دی لره قوت تی ایمان او کنا لفظی معنی شي زادت هم ایمانا نو زیات کی دی لره ایمان څه مطلب چې د الله تبارک وتعالی ذکر چارته وکي د الله یاد ورته ولولي نو وذکر فان الذکر تنفع المؤمنین نو په دې ذکر سره د ته پیدا ملاویږي نو چې کله دته پیدا ملاویږي نو کدی یو خلاف کار کوي د شریعت نه نو د هغه خلاف کار کول نه ستا په نصیحت باندې او د ایمان په نصیحت باندې د الله د دین په نصیحت باندې د هغه کار نه بچي نو د دې وجنه زیادت په ایمان وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې دی ځان سپاري دای چې کوم نه هغه سلورم صفت چې کله پیدا الله یاتونه ویل کیږي نو ایمان د اثر نورم زیاتیږي او دا دویم صفت او دریم صفت وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې دی ځان سپاري دا دریم صفت شو یو صفت دا چې د الله تبارک وتعالى ذکر تا او د الله یاد او د الله کتاب ته جوړونه نرمیږي دویم دا چې د الله یاتونه او ته بیانیږي نو د اثر د ایمان ښکار کیږي او دریم په الله باندې توکل کوي سلورم الذين يقيمون الصلاه او اکسان چې برابرې منځونه و مما رزقناهم ينفقون او دا غو رزقنا چې ورکړي موږ دي ته خرج کوي زما په لار کې دا سلورم او پنځم صفت ته مؤمنانو چې دی با د عبادت بدني خیال ساتي او عبادت بدني کاغه مونږ دي او کنه هغه د بدن نور عبادتونه دي نو د هغه بدې خیال ساتي او خاص کر بیا د کلمه شهادت پسې د ټولو نمخ کې ا خیال ساتل هغه د منځ دي ځکه چې دا د کلمه شهادت پسې دویم نمبر پرز په مسلمانانو باندې هغه مونږ دی نو د خپل منځونو په ټایم او په وخت باندې او په منځونو کې دنه د خیال ساتلو او په منځ کې د الله تبارک وتعالى ذات ځانتا حاضر ناظر ګڼل او دارنګې د الله تبارک وتعالى عبادت په داسې طریقه باندې چې سوچ او فکر د الله عبادت کی و مما رزقناهم ينفقون او دا هغه سنا چې ورکړي مې دیتا زما په لار کې خرج کړي د الله د ورکړي رزق نه دا الله په لار کې خرج کړي نو دا پنځه صفاتونه دویمه خبره د مؤمنانو پنځه صفاتونه ذکر شو یسالونک عن الانفال تپوس کې استانه په بار د مال غنیمت کې قل الانفال ورتا مال غنیمت لله الله تعالی لرضی یعنی د حکم د الله مطابق په تقسیمیږي والرسول او پیغمبر لرا فاتقوا الله ويريږي د الله تعالی نه واسله ذات بینکم او اصلاح را ولې په منځ تاسو کې او اطیع الله او تابعداري وکړئ د الله تعالی ورسول او د پیغمبر د الله تعالی ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان انما المؤمنون الذين يكنون مؤمنان هغه کسان دي اذا ذکر الله کل چی یاد کړی شي الله تعالی وجلت قلوبهم نپیر شي زړونه دي و اذا تليت عليهم آیاتو کل چی لستی شي په دې معنی آیاتونه د الله تعالی زادتهم ایمانا نخکاره کی دی لر اثر دی ایمان و علی ربهم یتوکلون او پا رب خپل باندې دی اعتماد کئی توکل کئی الذین آغا کسان یقیمون السلاتا چی دی قائمه منزونا و مما و دا آغا سنا رزقنا هم چور کری دی منگ دی تا ان پی کون خرچ کئی پلار زمان کی.